Zawsze jakieś na czasie. Czy nie jakieś to sobie? Ale mam to. Nie mam to. No, bo to E, nie? Nam działo w medzie. Za działo. Jó, menj be nekem, na nevet, na patikám. Jó, hát elkirálódjon. Ez nyitva van már. Tássanak, hogy kell, hogy kell. Hol nálam van? Elvattad kell, hogy a fent rájta. De akkor majd hordom ki a ennivalókat ki. Na nem, egyetlen, ha van esetleg képzés. Ez az egyetlen rész. De most már egyetlen szinte van mester szakem egy. Az a második van. Arra bérdezem. Azért van, igen. Arra a sárba, meg a kerít mondtam, még van a mennyi. Mindenki is elég. Sok sok. lesz. Ha nem, akkor másból sehet. Két szeres. Hogy betolta? Ha. Nem Ez a kérdés, hogy így néz. Na, akkor nézd meg, azt akkor gyerünk. De baj. Jó, akkor ilyen csukom. De én így csak be, mert a macskám bent van alatt, szerintem a kis feketén. Minden jövök. Be. Ne, ugorj be. Be kell csukni. Kegyezem a szmoszkát. Úgy. Úgy. Úgy. Úgy. Úgy. Úgy. És most becsukszik. Igen, és én beszállok. Be is kell kötni magad, ha? Nem tudom, hogy mit tesz. Nem tudom, hogy mit tesz. Ennyi. Nem tudom, hogy volt az? De hát közben magad. Fekete nem lát. Nem látszódik be. Fekete a fekete feki. Csak mindig csak. Túl vékony csávó. Hát egyébként láttam, hogy miatt lehet engedni. Engedték egy kis levet? Látod a gyöngyöt. Ja. Én így már nem eszem meg, de mindig van a többiek meg. Ezt arra vigyázzatok, hogy hol van? Igen. Ezek lassan jövök, hogyha izé jön, akkor el tudjon menni. Most értem ezeket a kukorkákat, de nem tudtam, hogy levetik engem, mert az eszemüket nincs, hogy mindenki én vállal egy ember rakolni. Szerinted ez mennyire baj? Vagy? Persze. Köszönjük, hogy fogsítik üresztet a kommentáját. Egy, nem vagyunk, nem kapcsolatát, de megint használom. Ő feketített hozzá, nem? Feketett hozzá, igen. Jöntjön, úgyis lassan megy, ha ne tudsz kérlek, hátul a tárcát. Ja, persze. Hát azért próbálok úgy, hogy próbáltam szerint a szögöket, hogy ne arra gondolják volna. Nekem nagy fogja a cöpi. Tudom, hogy megvártál. Ez eléggé mozog. Micsoda? Majd, kerek. Most figyelj el, hogy fordulsz. Fogjad. Jó. Nem, ennyire mozog a nagy. Ha? Kerekes. Megiszem ezt a tortát, odaadom anyának, aztán jövök vissza. Hát, ja, addig ideadod, ezt, de ezt mondtuk, hanem én visszaadom neked is, akkor nem borít ide. Nem, rám vigyáztam. Megjön. Ha nincsen hozzá, akkor zárja. Hát nincsen. Ez már mikor kellett ugrani, amikor meg a kétség. Hát a hátsókat be tudom zárni talán, hogy ne. Zárni a kétség. Hát át kell, de vigyázz, hogy belelengjen a... Ja, igen. Kisárkány. Ez a több úgy emel egész ügyet. Úgy sót téve? Hát nem tudom, hogy... Ha lesznek is. Hát tartsd meg, tartsd meg. Tartsd meg. Tartsd meg. De ott van a tökör, sárjék. Várjál! Még. Várjál, tökör nem húzta a véget. Na. Majdnem egyet.